ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت ٹھیک، تم سناؤ. ہاں شکر ہے، ہمارا اللہ کا شکر ہے. میں نے ماسک پر تھی پہ ہم نے دے بات کے سین دے ہوں لائٹ آئی ہے تو میں ایسا ہوں ہم ہی ہونا ہوں نماز پرسن کے بات ڈال کرے تو ہی نماز پڑھ دی. میں ہاں کیوں جی نماز کیوں میں کیوں نہ پڑھ دی میں کہ شاہ گل جنتے تو تنے فروزی کچھ کون کی میں کہ جنتے تو شاہ گل فروزی کون ہو ہے ننی اندا اللہ معاف کرے. میں کہ سر کچھ نہیں اور سنا ہو ٹھیک ٹھاک ٹھیک سنا. کیسے سنا ہوں تیری یاد اسلام ہو ہاں تیری یاد گئے بھائی اسلام کسی کے لیے تھا کہ تیری یاد کردہ پیام ہو کیا نکرا یار بات تھی قسم تیری یاری یاد آن دی تیری آواز اتنی کم کیا آن دی کتا پیام ڈان گھات کی گال کرنا تو سارا نک پتہ لگی کمرہ کو نہیں اپنا کمرہ تو یہ بھلا بجلی جو کون کون نکلی کہ داری ساری لینا وقت لکھی تو نہیں تو سامان تو سامان ہو سایا ہے سامان ہو سایا ہاں تو سامان ہو سایا ہے سامان ہو سایا ہے کیوں ہاں نا مان دیکھ تو سایا ہے نا کنے بھئی تھوڑی ہو لائن ساری ہو لائن تو سامان تارا ہوتے ہیں نا کھمبیا تارا ہوتے ہیں نا کھمبیا ہاں اور سنا اور ٹھیک ٹھاک وہ دوجی وقت نا وہ لنگ ہے نا ختیجہ ختیجہ لنگ ہے اور کنے دیرہ ٹرائی پھار میں لنگ ہونا ہے اور سنا اور آئی چلی بات آئی کھلو تھی ہاں آلن شیطان کو یاد کرو تر کے حاضر کیرا کرے جانے بس کیا دین راستی گی کیا رکھتا میں نہ گال نہ کریں پیا کشتی بات اور سنا ہم سم گئی نا ہم نے نماز پڑھتی ہوتی ہے یہ کہ تہجد تو نہیں پڑھتی نہیں مارا گول اس پہ کتی ایسا نہ تے آتا ہے پھر لیٹ یہ تے ان لائٹ آئیے تھا اس پہ تے کہا کہ تہجد 9 بجے پڑھیں گا کیوں 9 بجے تہجد نہیں پڑھیں گا 9 بجے کتے تہجد پڑھیں گا میں خوب تنگ نے واس نہیں لی میں تو تہجد کچی پڑ کے سام پنے والے کون اٹھیا اے حاجی تو نے پانی مالا کٹیا والے دیا دو پانی کیا رہا تین دے پڑ میں آنا ہاں تین دے پڑ میں ایک اٹھو ہے مارا کیوں اور سنا اور کی مال تو خطی جنا گل کی تھانا ہم دے تھے ماں میرا نا جی آواز ہی وہ پھر دی رانی دی لا ہاں یعنی بعد میں تو یہ گل نہیں میں نہیں گل کرے نا یہ بھی گل ہے ہاں چلو ٹھیک ہے.